Сёння ў Менску ў канферэнц-зале Палацу мастацтва адбыўся 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. На ім прысутнічалі 105 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны, якія прадстаўлялі 5393 сябры арганізацыі. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак. З'езд распачаўся з вітанняў. Было зачытана прывітанне да з'езда ад беларусаў Канады. Потым выступіў ксёндз-магістр Чырвонага касцёлу Уладыслаў Завальнюк, старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, лідар беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі, ад дыпламатычнага корпусу выступіў паўнамоцны пасол каралеўства Швецыя ў Рэспубліцы Беларусь Стэфан Эрыксан. Са справаздачай выступіў старшыня арганізацыі Алег Трусаў. Галоўным, што можна адзначыць у ягоным дакладзе, гэта заклапочанасць фінансавым становішчам арганізацыі. Як вядома, сёлета вясной улады падвысілі арэндную плату, і гэта стварыла значныя цяжкасці ў дзейнасці арганізацыі. Але самымі цікавымі былі выступы дэлегатаў з'езду. Між імі ўзнікла нават пэўная палеміка па змесце працы сяброў таварыства. Так, як адна частка гаварыла пра тое, што яны пераважна займаюцца зборам подпісаў за змену савецкіх назваў вуліцаў і плошчаў на старажытныя, то у прыватнасці старшыня рады горада Полацка выступіла з прапановай адкінуць усё гэта ў рабоце сяброў таварыства, а засяродзіцца толькі на культурна-асветніцкай працы. І яна сказала, што паслухаць Ніла Гілевіча у шмат разоў важней, чым сабраць, да прыкладу, 100 подпісаў за перайменаванне вуліцы. Многа наракалі таксама на перашкоды з боку ўладаў, на што вельмі цікавую рэпліку сказаў Алег Дзячков, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ. Цытую: «Нашай арганізацыі перашкаджае не дзяржава, а перадусім уласная лянота і неарганізаванасць. Калі захочам, у нас усё атрымаецца», сказаў Алег Дзячков і распавёў пра тое, што робіць ягоная арганізацыя. Пра моладзь, дарэчы, ішла таксама вялікая гаворка. Гаварылі, што арганізацыя імкліва старэе і што маладых сяброў ТБМ не так і шмат. З'езд прыняў шэраг дакументаў. Перадусім гэта зварот да ўраду краіны прэзідэнта аб з неабходнасцю удасканалення закону аб мовах. Таксама зварот да грамадзян Беларусі ў сувязі з перапісам насельніцтва, які мае быць праз год. Памятаць пра тое, што яны беларусы называць роднай мовай у гэтым перапісе беларускай. Таксама з'езд прыняў зварот у сувязі з набліжаючымся 600-годдзям Грунвальдскай бітвы. Заклікаў урад краіны ўжо сёння пачынаць агульнанацыянальную падрыхтоўку да гэтай даты, якая будзе ў 2010 годзе. Пра 10-ты з'езд таварыства беларускай мовы распавядала Валянціна Аксак. Старшынём таварыства беларускай мовы пераабраны Алег Трусаў. Абраныя таксама 4 ягоныя намеснікі. У эфіры «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму ЗША не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыя Брайан Вітмор. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі. Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися в Росії, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана із російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захист. Наталя, на початку листопада Александр Лукашенко збирается приехать до вас в Лондон на инвестиционный форум. Ну, форум форумом, а вот можно сказать, что все ж таки Европа, окромя вот этого дозволу, окромя, так бы мовить, выдачи виз, что она может пропоновать Лукашенко вот в этом гандле, про який казал Виталик? Ти, так бы мовить, размова обмежуется вот таким символичным жестом? Ну, я бы не стала тут проводить розніцу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похваліть за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтого форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинів, і форум – це частка гэтого процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся да вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было проста нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на працягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе аб паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам, але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца. Ну вось калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І, па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн «Белнафтахім». Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму». Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? Ось інтерпретація, якую пропонував аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Перше тлумачення – це типової історичної суперечності поміж Єврозв'язами Злученими Штатами. Американці завжди більш агресивні і безкомпромісні, а Європа більш гнутка. Це повторалося шмат у яких ситуаціях у історії. Другое тлумачення – гэта можа быць класычнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду, але стратэгія была б іншай. Но стратегії було б зовсім другою. А які ваші відкази? Чому американці не скасували санкції, як це зробили європейці? І при яких умовах все-таки можливе скасування цих американських санкцій у будучині? Наталя? Звичайно, аналізується різниця політики США і Європи відносно Білорусі. Але варто зауважити, що і для Білорусі, Європи і США – це зовсім різні речі. Коли з Європи є і реальне можливе зближення, і перспективи реальної вигоди від його, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодна. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Европа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сабе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдата не могуць дазволіць сабе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў. Віталь, а на ваш погляд, ось чаму атрымаўся такі разрыв? Наколькі ось ви згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як ось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага, кепскага, паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І ось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што ось гэта не признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии для, скажем, американской геополитики, ну, и оно дорогого каштуя. А вось оказалось, что маловато. Чому? Ну, я тут могу погодиться с тем, что Сполучені Штаты, скажем так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн, і навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пов'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погано. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах. Воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що от скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не звільнився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусі поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керують Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним. На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Пражський акцент». У дискусії беруть уділ з Льондону експерт Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Веде передачу Юра Дракохруст. Наступне питання тичиться тої внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тидні опозиція випрацювала своє потребування до білоруської влади на тие полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробувальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тичиться доволі широкого кола питання, у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів Кримінального кодексу. І на гэтым тидні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Ось в моєї попередній передачі «Пражський акцент» керівничка Віцебської організації АГП Ольга Карач виказала таку єретичну думку. І вона сказала, що опозиції зараз вельми важно нагул забити про Євразв'яз, забити про Росію, забити про Америку і повернутися тваром до свого народу. А може, справді варто так зробити? А може, наадворот? Потрібно зараз ще більше висілки, так би мовити, на дипломатичній ніві опозиції, каб заховати свій вплив на Європу, яка, на думку значної частки опозиції, її просто зраділа. Віталь. Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, а не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. То що всі ці обставини вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією. Наталія, ну у мене перше питання все ж таки до поводинів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніше ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під нейкими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як яна може поводити себе? Для опозиції упершыню за 10 гадоў открываюцца рэальныя магчымасці павялічыць сваю ўвагу ў грамадстве. Страчваць такія магчымасці было б вельмі глупа. Одна ситуация потребует от оппозиции на шмат больше серьезных деяний, чем тое, чем яны займались многие годы. С 96-го года оппозиция просто трумачила Заходу, чему она не может працавать. Зараз, нарешті, яны могуць при допомозе Евразвязу атрымаць тыя умовы, за якія яны змагаліся увесь гэты час. И от размовы про тое, что все кепска, что нема что рабіць, нема як рабіць, им трэба перайсці до справу, до того, каб стаць реальной оппозицией, пропанаваць программу, працаваць с народом и бороться нарэшце за уладу. Таких добрых умовов, як зараз, для оппозиции не было еще николи. А им зараз, конечно, нашмат тяжей, бо треба пригадать, як працавать с народом, як працавать у якости оппозиции. Это вельми складано, але у решти рез, это менавіта тое, для чого оппозиционеры калісті уступили на шлях своей деятельности. Наталя, ну вось Віталь сказав про крах белорусской экономичной модели. Сапраўды, не варто забывать, что мы ведем нашу размову во умовах экономичного кризиса, и невядома, чим он скончится, и цалком магчыма, сапраўды, што ён прыхлопне всю гэту прыгажосць беларускай эканамічнай мадэлі. Хаця з іншага боку можна прыгадаць вельмі шмат прагнозаў і такіх упэўненых прагнозаў на працягу, ну, фактычна ўсіх апошніх 15 гадоў, што вось-вось ужо гэтаму рэжыму, гэтай сістэмы засталіся там апошнія дні, апошнія месяцы, і вось-вось ім он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 гадоў прайшлі, і ляска тут так вот как-то не адчуваецца. Дарэчы, я вось паглядзеў апошнія дадзеныя Міжнароднага валютнага фонду, і ў гэтым годзе і прагноз на наступны год Беларусь першае месца па росту валавага ўнутранага прадукту ў Еўропе. Ну, не самы, можа, галоўны паказнік, але, ну, вось так атрымліваецца. Дык вось як наконт краху-то, Наталь? Зараз вельмі модна казаць пра крызіс, як пра нешта вельмі жахлівае. Але крызіс можна разглядаць і як час новых магчымасцяў, у тым ліку для беларускага ўраду і для людзей, якія хочуць рабіць грошы ў Беларусі. Старыя інстытуты, эканамічныя аўтарытэты размываюцца, а фінансавыя прадукты губляюць сваю каштоўнасць. І ўвага ізноў вяртаецца ў рэальны сектар эканомікі. З'яўляюцца добрыя магчымасці для росту новых эканамічных цэнтраў. А вяртаючыся да лондонскага інвестыцыйнага форуму, я хачу нагадаць ягоныя лозунгі, што Беларусь гэта новая магчымасць у Еўропе, новы цэнтр, калі заўгодна, для інвестыцый і развіцця. Ацэньваць беларускую эканамічную мадэль, магчыма, не мае вялікага сэнсу, бо светам усё ж такі кіруе капіталізм і будзе працягваць кіраваць, хаця дзяржаўнае рэгуляванне ў эканоміцы ўзмацніцца. Сутнасць у тым, што крызіс чыняе перад Беларусію вакно магчымасцяў. Паспрабаваць трэба развіць сваю эканоміку за кошт таго, што многія ўрады і карпарацыі на Захадзе разгубленыя, у них ёсць грошы, але невядома, куды іх укладаць. Таму можна скарыстацца такой сітуацыяй і наладзіць сувязі з Захадам, а не канцэнтравацца на пытанні, якая там мадэль і як яна працуе. Ну і наприкінці про Усходній фронт білоруської політики. Тут літерально за апошні пару тижнів відбулося шмат таких важних подій. Ну, ось Лукашенко на Раді безпеки не підтвердив, що Білорусь згодна утворити з Росією єдину систему супротиповітряної оборони. Так само на минулому тижні з'явилося повідомлення про те, що проєкт конституційного акту союзної держави, ну, така матерія, яка, здавалося, існує вже цілком віртуальної простори, яку це так уже 9 років рихтували. От раптом він чомусь і з'явився. І заявлено, що, може бути, його розглядять і підпишуть на ближайшим білорусько-російським саміті. Ну і уже на гетом тижні, так би мовити, сенсація, ну,